पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन करने में उत्साह से ही उत्साह, एक रस में उत्साह और प्राप्ति की उत्कंठा, ये ढिलाई से काम नहीं चले। अगर एक काम में उत्साह से काम किया जाए तो शुभ काम सर काम छोटा पानी बहुत बड़ा काम हो जाए, ये बड़ी सरलता से हो जाए, पर किया जाए तत्परता से उत्साह से, ये ढिलाई से काम नहीं चलता है। अपने लोगों में ढिलाई है, तत्परता नहीं है, वैसी जैसी चाहिए तत्परता वैसी नहीं है, उससे काम ढीला होता है। अगर जोर से उत्साह हो तो बहुत समय में होने वाला काम थोड़े समय में हो सकता है और बढ़िया हो सकता है, उत्तम हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते उत्साह और उत्कंठा विशेष चाहिए। भगवान की कृपा बहुत है, भगवान की कृपा का सहारा दिया जाए तो कठिन काम शुभ हो जाता है। कृपा के सहारे से कठिन काम शुभ होता है, सरलता से होता है, परंतु लिया जाए तो बहुत है, नहीं लिया जाए तो कैसे होगा। आपके जची हुई ये बात है कि संसार का काम तो करना ही पड़ता है, ये तो बहुत आवश्यक है, और पारमार्थिक तो हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो कोई परवाह नहीं, ये बिल्कुल उल्टी बात है। पारमार्थिक काम करना है, मनुष्य मिला ही शरीर इस वास्ते है, पारमार्थिक काम वास्ते मिला है। मनुष्य शरीर संसार का काम करने के लिए नहीं मिला है, धन कमाना भोग भोगना, मनुष्य का दो काम है, धन कमाना भोग भोगना, इन दो में दर्द पता लगे हुए हैं। दो में लगे हुए आध्यात्म उन्नति कैसे करेंगे, उनकी कैसे उन्नति होगी। भोगेश्वर प्रसन्नता राम दयावृत से राम व्यवसायत्व बुद्धि समाधो नविधि यदि, ये निश्चयात्मक बुद्धि परमात्मा में नहीं हो सकती, बहुत लोग भविष्य में लगे हुए हैं। इस वास्ते अपने को तत्परता से लड़ना चाहिए। अगर आध्यात्म उन्नति करनी है तो और नहीं करनी है तो ठीक है, फिर अपने पर वही खोले, जो काम अपने करना ही नहीं है उसमें जाना ही नहीं है, फिर वही जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। पर जो विचारा करते हो हमारे आध्यात्म उन्नति करना है तो उसमें तत्परता लेना चाहिए, ढिलाई से काम नहीं होगा। आप लोग अगर विचार करो तो आध्यात्म उन्नति अपने हाथ में बात है, ये बात दुर्लभ नहीं है, ये अभी दुर्लभ नहीं है बात, दुर्लभ तो सांसारिक चीज है, वैसी है संसारी चीज है, वो तो हो जाएगी, वो तो आपसे होगा। संसारी जो उन्नति है वो उन्नति है प्राप्ति के अधीन, संसार धन मिलना है, संसार सुख मिलना है, ये इसमें तो मुख्यता है प्रारब्ध की, और पारमार्थिक उन्नति में कभी काम है अभी तत्परता का उत्साह का अभी कभी करने का नया काम भी करना है उसमें प्रारब्ध का काम तो प्रारब्ध से मिलेगा और निर्णय जितना मिलेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा चेष्टा करो तो उतना ही मिलेगा तो कम चेष्टा करो तो उतना मिलेगा ये उतना ही मिलने वाला है वो आध्यात्म उन्नति तो करने से होगी जरूर ही होगा ही इसमें संदेह नहीं है जब सुधार करो तभी उसका विशेष सुधार होगा जोर से होगा इसमें कोई संदेह नहीं है परंतु पारमार्थिक उन्नति है वो अपने करने से होगी जितना उत्साह रखो जितना ठीक रखो वो ठीक होगा ऐसे धीरे धीरे अच्छी बात है हो जाए तो हो जाए नहीं हो जाए तो न हो जाए तो वो काम नहीं बना उसमें सुधार करना है और तत्पर उत्साह से लगना है तब सुधरी होगी ऐसी बात है कि साफ निकम्मा रह जाए वही पैसा कुछ कुछ करता है ठीक है कुछ कुछ होता होता ही कुछ तो होगा ही बिल्कुल नहीं लगे हैं उसी पैसा तो लगने वाला में कुछ कार्य होगा मतलब कुछ कार्य होगा किसी की चीज होगा वो उत्साह रखा जाए और तेजी से काम किया जाए तो बहुत जल्दी होगा और बहुत विशेषतर होगा जैसे अखबार इतनी उन्नति भी नहीं देखी जाती है अखबार उस विषय में हमें प्रवृत्ति हुई है उनसे विशेष उन्नति होगी इसमें संदेह नहीं है क्योंकि वो तो काम करने का है अभी नया करोगे तो हो जाएगा विशेष नहीं करोगे नहीं होगा इसमें तत्परता से बड़े उत्साह से लगने की आवश्यकता है आवश्यकता भी करने की है इसमें धीरे हो तो फिर मनुष्य ही क्या हुआ मनुष्य सफलता उसी में है खालते मोदे निम सुंदर सुगर घर कुत्ता है गधा है सुअर है ये भी खा रहे अपने रंग वही करते हैं अगर वही किया हमने उसी काम में लग गए तो कुत्ते गधे भी समाधान हुए मनुष्यता नहीं है खाना पीना आराम करना ये तो मनुष्यता नहीं है ये तो पशुता है भागवत के अंत में सुखदेव जी महाराज ने कहा पशु बुद्धि मीमांस ही ये पशु बुद्धि तू छोड़ दे ये मर जाऊंगा तू कैसे मर जाएगा ये मैं मर जाऊंगा ये है पशु बुद्धि मैं कैसे मर जाऊंगा 84 लाख चुनी में भरता हुआ आया है ये जीव ये मरता तो कभी भाव अभाव हो जाता तो ये मरता नहीं है ये मर जाए तो आप होती मर जाते सभी पाप और पुण्य भोगेगा कौन जो मर जाएगा तो पाप पुण्य कौन भोगेगा हम अमर रहोगे जाएंगे ये बात नहीं है ये काम तो तभी होगा जब उत्साह से काम करोगे आप इतने नहीं होगा ऐसे काम कर नहीं होगा बहुत लोग इसमें लगे हुए हैं सांसारिक काम में लगने वाले आदमी तो आपको बहुत मिलेंगे सैकड़ों मिलेंगे हजारों मिलेंगे लाखों मिलेंगे परंतु पारमार्थिक काम तो तत्पर से लगा हुआ बहुत कम मिलेगा मैं सोचता हूँ आज दिन में विचार करता हूँ तो ये मेरे विचार समझ में आते हैं कि हम जाकर किसी को पूछे तो पूछे किसको पूछे कोई दृष्टि में आता नहीं है आध्यात्म उन्नति की बात इसमें सम्मति की बात किसी रहे किसी पूछे तो ऐसा मिलता कभी नहीं है क्यों नहीं मिलता कि इसमें लगते ही नहीं लगे मेरे कैसे काम करेगा जिस विषय को जो जानता नहीं जिसमें जो लगा नहीं वो कैसे उन्नति करेगा वो कर नहीं सकता तो वैसा मिलेगा सर मिलेगा वही जो इसमें तत्परता लगा है करता है जो वैसे मिलेगा आप इतने बैठे हो आप बताओ कि कोई बात पूछे तो किसे पूछेगा आपकी दृष्टि में दिखता है जय सदानंद थे भाई जी थे शेर जी थे इन बातों से पूछते थे कृपा जी थे ऐसे कोई दृष्टि जाती तो जाती कम से कम उनसे हम पूछे हमें सम्मति लेंगे ठीक तरह से। ऐसे सम्मति देने वाला भी कोई दिखता है क्या आप लोगों को? तो आप लोगों को स्वयं तैयार होना चाहिए, दूसरे लोग करेंगे और करेंगे और नहीं। ये काम हमें करना है, खास आवाज अभी अभी भी करना है काम, ये समय बर्बाद नहीं करना है, करो तो होगा। आध्यात्मिक उन्नति आप करो तो जरूर होगा, होगा ही हो निश्चित बात है, और नहीं करोगे तो नहीं होगा, ढीले से करो थोड़ा होगा, ये उत्साह से करोगे विशेषता से। एक दिन का विचार करेगा आज दिन ठीक करना है, वो दिन और दिनों से विशेष मालूम देगा आपको, खुद को मालूम देगा, ऐसी बात है। इसमें तत्परता से लगना चाहिए, एक एक वगैरह बड़े उत्साह से एक ऐसे अगर ही होना चाहिए, क्यों इसमें दिया ही है, थोड़ा सुन दिया थोड़ा कर दिया, खुश पड़ दी बस, कितने राजी हो गए, हमें राजी नहीं होना है, इस उद्योग में राजी नहीं होना है, राजी होगा तो काम बनेगा नहीं, बड़े उत्साह से काम करना है। आप लोगों से ये प्रेम से प्रार्थना है, आदर पूर्वक प्रार्थना है, शिक्षित हो। अगर अभी काम करो तो अभी हमारा हो सकेगा, अभी अभी बहुत बड़ी क्षमता हमारे पास होती है, ये काम करने का है, तत्परता से बड़े उत्साह से काम करने का है, नहीं तो नहीं होगा, ये काम होगा नहीं, बिना किए काम होगा नहीं, कैसे जाओ, कुछ भी करोगे आप होगा नहीं, अगर करने लगो तो बहुत तत्परता है, बड़े उत्साह से प्रत्यक्ष दिखेगा, प्रत्यक्ष आत्मा इतने तत्परता से लगने वाला क्या होगा। हम बात मानते हैं ये शरीर मेरा है, ऐसा मानते हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है, ये छूटेगा, छूटेगा केवल शरीर नहीं, आपका कुटुंब है, आपके पैसे है, आपका घर है, आपका जमीन है, आप जायदाद है, आपकी सुख संपत्ति है, सबकी सब छूटेगी, अगर अपनी है नहीं वो। अभी ये ख्याल नहीं करते हो, थोड़ा सा कृपा ध्यान कृपा दो, कृपा करो, थोड़ा ख्याल करो, कोई साथ में रहने वाली चीज है आपके, रुपया पैसा साथ रहेगा, क्या जमीन साथ रहेगी, क्या घर साथ रहेगा, आपकी अभी संपत्ति है उनमें से कौन सी संपत्ति आपके साथ रहेगी, मगर उदेश कौन सी संपत्ति आ जाएगी, ये साथ जाने की है ही नहीं, ये मिली है बिछड़ेगी, मिली है बिछड़ेगी, आगमा पाए नित्य, आने वाले जाने वाले है अनित्य, इनको तुम सह लो, इनके ऊपर मतलब हो, ये तो होता है जैसे होगा, क्यों प्राण तो पहले रहता पीछे रहता शरीर, तुरसा चिंता क्यों कर दे बजे से जुबीर, प्राण तो पहले रहता पीछे रहता शरीर, शरीर रहता पीछे हुई है, पहले भी शरीर प्राप्त हुआ है, प्राप्त के अनुसार से मिलेगा, तस्य पता को जात्याग होगा, तीन चीज है, जन्म होना, रूमन होना और वसंत होना, ये तीन चीज तो आपके प्राप्त से है, पैदा किया हुआ काम है उसके अनुसार होगा, जन्म ऐसा होगा, उम्र उतनी मिलेगी और भोग सुख दुख भोग जैसे पैदा वैसे होगा, ये जाति भोग जाति आई भोग, और पारमार्थिक उन्नति करने से होगी, ये करने के लिए ही मानव सही है, पुरानी चीजें भोगने के लिए बनती है, उसे पशु है पक्षी है गधा है कुत्ता है गधा है, ये भोग है, ये भोग नहीं है, मनुष्य में भोग नहीं है, कुत्ता गधा जैसे भोग योरी है ऐसे भोग योरी मजदूरी नहीं है, ये राजीव जैसे कुत्ता राजीव उसी राजी हो गए, भोग लोग मिल गए अच्छे पदार्थ मिल गए, भोग असली में राजी हो गए, भोग ऐसे मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, कृपा करो कृपानाथ, इसमें ध्यान दो। ये खुद उन्नति करने का हमें कोई चीज साथ चलने वाली आपकी नहीं है। क्या सही साथ चलेगा? आप इतने बैठे हो, ये सही साथ चलेगा क्या? मिला है व्यूज हमारी, रुपये पैसे जमीन जायदाद सब जो कुछ मिला है वो मिला हुआ है, साथ रहेगा ना? समय पाने से वियोग हो जाएगा। तो वियोग होने वाली चीजों को पकड़ करके साथ चले ऐसी बात नहीं है। अगर उत्साह से काम करो बहुत जल्दी होगा, इसमें संदेह नहीं है, जरूर लाभ होगा। और सत्संग में लगे उनको लाभ होता है, उनमें जो ज्यादा उत्साह करता है उत्साह ज्यादा होता है। ये तो समय बीत जाएगा भाई, अब समझो 47 मिनट हो गए, 17 मिनट हो गए। ऐसे समय सबका सब बड़े तेजी से जा रहा है। काल से कहेंगे चित याद यो मरम था लोग बुद्ध ने, समय क्या जा रहा है, समय तो पीछे आ जाएगा। 16 तिथि है, वो तिथि के बाद फिर तिथि आ जाएगी, परंतु के बाद में 11 महीने बाद 12 महीने फिर आ जाएगा। युग सत युग देता द्वापर कल ये आ जाएंगे। ये चक्कर चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। आप कुछ करो और कुछ मत करो, ये तो आप से आप आएगा, आप से आप है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पर आध्यात्मिक उन्नति कर लोगे तो जरूर हो जाएगी, और नहीं करोगे तो पतन होगा। स्वाभाविक पतन की ओर मगन जा रहा है, मात्र जीव पतन की ओर जा रहे हैं। कैसे होगा बताओ? इस बात से आप लोगों से आदर पूर्ण करना है, प्रेम पूर्ण करना है, स्नेह पूर्ण करना है। ध्यान से सुने आप लोग और करें, केवल आपकी उत्कंठा पड़ेगी। सज्जनों सत्सो ध्यान देख रहे, पारमार्थ उन्नति केवल मन के विचार से होगी, केवल मन से। इसे प्राप्त नहीं है कुछ करने, कुछ कर्म करते, कुछ बुरा लेख, इससे होने वाली आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये आप उद्योग को तो पा लो, परंतु विशेष मिलेगा नहीं। ये तो उतना ही मिलेगा जितना आपने लिखा है, और आध्यात्मिक उन्नति ऐसी वादा नहीं है। ध्यान दो इस बात पर, ध्यान दो। आध्यात्म उन्नति मिलने वाली होगी, उतनी मिलेगी ऐसा नहीं है। कोई धन संपत्ति वैभव आदि का जितना मिलने वाला उतना ही मिलेगा। एक लोटा है उसको मील भर जल में डाल करके उतनी निकाल तो उतना ही उठाएगा, शेर पर ही आएगा। मील भर पानी में निकाल दो समुद्र में, मील भर नीचे डाल कर निकालोगे तो उसमें उतना ही आएगा, क्योंकि उतना ही है, उतना ही बढ़ेगा, उतना कैसे आएगा। कलकत्ता में जहाँ रुपये मिलते हैं, पौरों बनती है ऐसा मैंने देखा, तो दिन भर सोना ढोते हैं, चांदी ढोते हैं, उनसे सोने से मोहरे बनती है, रुपया बनता है, वे दिन भर वे ढोता रहे, और दिन भर कोयला ढो, कोयला ढो जैसा ढो कैसा मिलता है। सोना ढोते हैं दिन भर, अरे पैसे सबको तो नहीं मिलते। आध्यात्म उन्नति ऐसी नहीं है कि दिन भर करो वैसे ही होया। एक दिन अगर सत्पत्ता से लेगा वो, तो वो दिन और दिनों से और विशेष दिखेगा, बिल्कुल करके देख लो। वो काम है उसमें ढिलाई ऐसे होगी, उसमें जितना उत्साह से काम करोगा जल्दी होगा, जितनी देरी करो ढिलाई करोगे ढिलाई होगी। और जितना काम करना है ये प्राप्त के अनुसार होगा, ये अपने अनुसार हो गया। बात निश्चय रखो, निश्चय बिल्कुल पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, सच्ची बात है। नहीं करो तो फिर आपकी मर्जी है, ये बात एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की एकदम पक्की बात है। जितना आप करोगे उतना होगा, उसके सिवाय नहीं होगा, कर नहीं सकोगे और बना नहीं सकते। और अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाओ तो बहुत जल्दी बन जाएगा, पेशाब हो जाए। हम शरीर को नहीं बैठे, शरीर अपना है ऐसा मानते हैं, पर है ही नहीं, बात ही नहीं है। निरंतर शरीर नष्ट हो रहा है। आपकी हमारी जितनी उम्र आ गई है उतने मर गए हैं हम। ध्यान देकर आप सुनिए, जितनी उम्र आई है परे वर्ष का हो गया, माँ समझती बेटा हमारा बड़ा हो गया, बिल्कुल झूठी बात है। बड़ा नहीं हुआ, 15 पे छोटा हो गया। जन्मा उस दिन जितना उतनी उम्र थी उनमें 15 वर्ष तो बीत गई, खत्म हो गई। 20 वर्ष हो गया तो जितनी उम्र थी उसमें 20 वर्ष खत्म हो गए। नई बात हुई नहीं, पैदा नहीं हुई है, खत्म हो रही है। धन सब खत्म हो रहा है, आयु खत्म हो रही है, या जीने का समय समाप्त हो रहा है, या आध्यात्मिक उन्नति करोगे तो वह उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। साथ में चलने का, धन का, पैसा एक साथ चलेगा नहीं, और भजन किया एक नाम भी पीछे रहेगा नहीं। ये बात समझ में आती है कि नहीं? राम इतना का इतना भी पीछे नहीं रहेगा, ये साथ रहेगा। शुभ संकल्प जितना किया, अच्छा काम जितना किया है, वो अच्छाई अपने साथ रहेगी, और संसार की अच्छाई है वो साथ नहीं रहेगी। संसार के मकान बनाने बहुत बढ़िया, एक एक खोया इतना से भी सत्संग रहेगा वो साथ नहीं रहेगा। और भगवान का नाम लिया हुआ साथ रहेगा। जितना शुभ काम किया है, दूसरों को हित किया है, उपकार किया है, वो पुण्य आपके साथ रहेगा। ये संसारी चीज इकट्ठी कर रही है, ये साथ रहने वाली है नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत से ये पक्की बात है, वो साथ नहीं रहेगी। ये शरीर नहीं रहेगा, रुपया नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगी, घर नहीं रहेगा। जैसे चलते चलते कहीं नीचे आप ठहरे, वहां की चीज आपके साथ कैसे चलेगी? आपके साथ तो आपकी चीज चलेगी, पैसा भी अंतिम होगा, वो साथ चलेगा। इसी तरह से आपका भाव भीतर बन गया है, वो साथ चलेगा। चोरी का भाव बना तो साथ चलेगा, अच्छा भाव बनाता वो साथ चलेगा। तो अच्छाई के लिए देरी नहीं करना चाहिए, आदमी को तत्परता से, बड़े उत्साह से, सच्चे हृदय से लेना चाहिए। जब समीत जाएगा आराम नाम सब हो जाएगी। अभी इधर उधर देखते हो पर ये सोचते नहीं हो कि समय जा रहा है, उम्र खत्म हो रही है, मृत्यु नजदीक आ रही है, फिर भजन ध्यान सत्संग कब करोगे? कौन सा दिन होगा जैसे करोगे? कोई और संपत्ति मिलेगी, और वो साधन मिलेगा, और वो बताना वाला मिलेगा? नहीं मिलेगा, चल जाएगी सभी, बिल्कुल गिर जाएगा। जल्दी जल्दी उन्नति कर दे, वो ठीक है। सोए नर चतुर है जो राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हरन को बेशा भी कर वीन। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो, वो चतुर है, वो समझदार है, जो भजन करता है, सेवा करता है, उसका लाभ होगा होगा, निश्चित होगा, एकदम पक्की बात है। और ये पर धन पर मन हरन को दूसरा लोग बाबा कह दी, धन कमा लिया, इकट्ठा कर लिया, ये साथ नहीं चलेगा, यहाँ का यही रह जाएगा, कोर्ट एक साथ चलेगी नहीं। और भजन किया हुआ, सेवा की हुई, दूसरों को सुख पहुंच रहा है, जो अच्छा काम किया है, वो कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सब साथ चलेगा। तो साथ चलने वाली दृष्टि कम है, अच्छा काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, रात दिन आप काम करो, और काम हुआ परंतु साथ नहीं चलेगा, सब का सब यहाँ का यहाँ यहाँ जाएगा, कोटी एक साथ नहीं चलेगी, एक दमड़ी साथ चलेगी नहीं, सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। भजन संग किया है, भाव अच्छे बनाए हैं, दूसरों की सेवा की है, वो उपकार आपके साथ चलेगा, कोई एक विषय रहेगा नहीं। घर में 10, 10, 20, 50 आदमी है, वो आदमी ने जितने जैसा किया है उसके साथ उतनी समझ जाएगा, वो धन संपत्ति जाएगी नहीं, वो रहेगी यहाँ यहाँ। इस बात को जानने वाले आदमी भजन में देरी कैसे करे, आध्यात्म उन्नति में देवी कैसे करेंगे, समझदार है वो, कैसे आएंगे हो जाओ। इस वास्ते आप लोगों से बड़े उत्साह से कहना है, तत्परता आप लग जाओ, नाम जपने में आप सुख से आप जाओ, दुनिया अच्छी को मंदी को भली को बुरी को कुछ भी कहो, और आप तत्परता लग जाओ, आपकी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है, किसी तो बात में संदेह नहीं है। ये ढिलाई करोगे तो उन्नति नहीं होगी भाई, समय बर्बाद हो जाएगा, निश्चित है समय चला जाएगा, एकदम पक्की बात है, एकदम सही बात है। इस बात है तुलसी सोई नर चतुर है, तुम राम होता समझदार चतुर, समझदार वही आदमी है जो भजन में लगा हुआ है, दुनिया के हित में लगा हुआ है, दूसरों की सेवा करता है, ठीक लगा हुआ है। पर धन पर मन हरण को पीछा भी पर भी ज्यादा से ज्यादा धन निष्ठा करो तो वेश्या की बुद्धि मिल जाएगी, आप वेश्या बन जाओगे, इतना बन सकते तो संत नहीं बन सकते। आध्यात्मिक उन्नति करोगे तो मीरा भाई हो गया, पर उनके पद भी आज श्रद्धा से बोलते, अच्छे अच्छे संत श्रद्धा रख करके आदर से सत्कार से उनके पद गाते, तो आध्यात्म उन्नति उनकी होगी, उनको याद करने से फायदा होता है, अंतःकरण निर्मल होता है, चेत आता है, होश आता है। जैसे बहुत से आदमी को होश आ जाए तो होश आने पर उनको पता लगता है, इसी तरह से मीरा बाई के पद गाने से उनकी शुद्धता आती है। कबीर जी दादू जी बना दे इतनी संत से उनका नाम लेने से, दादू जैसा नाम था तैसा नहीं जाना है, वे संत करे जैसा नाम था वैसा नहीं लिया, नाम जितना लाभदायक है हमने देखा उसने लाभ दिया लिया नहीं, देखा बता हो रहा हूँ सही मन में हो रहा देख चित समाप्ति हो रही है, हुश मन में रहेगी के नाम लेते बहुत थोड़ा लिया, बहुत थोड़ा काम किया, आध्यात्म बहुत थोड़ी गई, साथ में चलने की पूंजी बहुत कम ली है, ऐसी जैसी इच्छा है वो ज्यादा काम करेंगे। विश्वास से सज्जनो तेजी से चलो, एक देख कर चलो, वो तेरी अपने सामने है, बिल्कुल अपने सामने है, वो चीज ऐसी नहीं है यहाँ रह जैसी नहीं है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान के चरणों के शरण जाओ, शरण होकर के धन में लग जाओ तो जरूर काम होगा, इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संशय नहीं, और नहीं तो ढिलाई ढिलाई से समय चला जाएगा। हमारे सामने कितने यहाँ आदमी थे वो आदमी चले गए, इसी के इसमें चलते है, हमारे कितने सामने आदमी थे, आज उनमें से 1, 2, 4, 5, 30 थे, बहुत थोड़े रह गए, नए नए आदमी आ गए, थोड़ी छोटी अवस्था वाले ठीक तरह से चलने वाले कटे कहाँ है बताओ। इस वास्ते आप लोगों से प्रेम पूर्व आदर पूर्व ये प्रार्थना है, ये निवेदन है कि अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए तत्पर समय लग जाओ, जितने वो चाहता है उसे ज्यादा होगी इसमें संदेह नहीं है, रुपया पैसा अधिक भी कमा लोगे तो क्या होगा बताओ, अगर रुपया पैसा अधिक कर दिया तो क्या होगा, पड़ा रहेगा साथ नहीं चलेगा। इस वास्ते तत्परता से ये काम करो, ये साथ में चलने चीज है, नहीं तो स्वाद नहीं निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अपने सब जाएंगे, अपने इतने बैठे हैं, पता नहीं है कौन सा आदमी कब तक जीवेगा, इसका कुछ पता नहीं है, कुछ ध्यान नहीं है, कुछ ख्याल नहीं है, विचार नहीं है, ये मरना पड़ेगा जरूर जरूर जरूर, ये निश्चय रखो। जिससे डरते हो, मरना चाहते नहीं हो, वो काम जरूर करना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, जाना पड़ेगा ही, इसलिए वो छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो जितना काम कर लो तो हो जाएगा, नहीं करो तो बाकी रह जाएगा। इस वास्ते चतुर आदमी वही है जो भजन में लग गया, अपने आध्यात्म उन्नति करता है, वो सच्चा आदमी है। सच्चा आदमी वो अपनी उन्नति जरूर करेगा, इसमें संदेह नहीं, कहीं से तुम्हारे भी संदेह नहीं है। चलेगा उसे ये काम नहीं होगा। इस वास्ते हमारी प्रार्थना है तत्परता ले जाओ। देखो मनुष्य को चाहिए ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, कोई खास बात जरूरी हो तो करें। मैं तीन बात कहता हूँ, तीन बात ध्यान देकर सुनना भाई बहन सभी तो साधन करने वाले हैं। तीन बात, कोई जरूरी बात पूछे तो उस बात बता दो, और कोई आपसे पूछे तो उस बात को बता दो, और आपको कोई पूछना हो तो पूछ लो। दो बात, कोई दूसरा अच्छे आदमी अच्छा आदमी अच्छी बात पूछे तो वह तो बता दो। अच्छा भैया, अरे आप कोई पूछना हो तो पूछ लो। दो बात, तीसरी बात है नौकर आदि है उनको काम करना जरूरी है तो उनको बात कह दो। तीन के सिवा बोलो मत। आप कृपा करो सब सुनो ध्यान दे करके, कि दूसरे कोई बात कहनी है तो जरूर कहनी पड़े तो वो कह दो, वो कहना जरूरी हो तब। अरे पूछना वो पूछ लो, और पूछता उसे बता दो। तीन बात के सिवा बोलो मत, कोई काम अटकेगा नहीं। ध्यान दो, आप विचार करो, संसार का कोई काम अटकेगा नहीं। पूछने वालों को ठीक बता दो, अपने पूछ लो, और बिना पूछे कहना हो तो कह दो। तीन बार बोलो और बोलो मत, निकमित छोड़ मत। निकमित छोड़ करने से राम बिना मत बोल, रसना राम बिना मत बोल, और बोले अपराध लगते पर भजन में जोर, रसना राम बिना मत बोल। भगवान के नाम के सिवाय और मत बोलो, और बोले अपराध लगते पर भजन में जोर, आपने भजन मत रही। आप लोगों से हाथ जोड़ कहना है, भाई हो चाहे बहन हो, कोई आप उन्नति चाहते हो तो तीन बातों के सिवाय बोलो मत। क्या काम अटके बताओ, कौन सा काम अटके? संसार का काम कौन सा अटकेगा? अवश्य बोलना है, बोल दिया काम कर दिया। कोई पूछे तो बोल दिया, अवश्य बात को कर दिया। तीन बात बोल, तीन बात। कोई पूछे असली बात तो मैंने बतवा दी, कोई बात आसमान नहीं दिया। पाने का सही मेरे को आज से ये बात लिख कर लो, तीन बातों की सेवा बोलना नहीं है। निकम्मी कथा बिल्कुल मिट जाएगी, बड़ा फायदा होगा, आपको समय मिलेगा। जो समय है दुर्लभ है, वो समय में आपको मिलेगा। इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। अगर कोई दीन और दुखी है उनकी सेवा करो। अंगहीन है, धनहीन है, शक्तिहीन है, बीमार है, आरक्षित है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, ऐसा नहीं सहायता करो। इनको शुभ पहुंचाओ अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी आपके पास शक्ति हो शक्ति के अनुसार काम करो, तो उनका भला होगा। इसमें संदेह की बात नहीं है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची पक्की बात है। आपका भला होगा और उसका भला होगा और आपके फायदा होगा, एक सेवा करो। तीसरी बात, सत्संग की बातें होती है, उन सत्संगी बातों में से सार बात ग्रहण करो। विवाद में हुए हैं चतुर्सिंगी, उनकी बात मैंने सुनी है, वो सत्संग में जो सत्संग होता यही तब खड़े रहते, और सच्ची बात देखी। जैसे कहा भाई तीन बात इस तरह बोलूंगा तो फिर और विद्या आएगी। वही भगत संदेह दिवस है, जाकर एकांत में बैठ कर बात विचार करते हैं कि अब ये बात निकल लीजिए मन से, ये आज से सदा के लिए पकड़ रही है, ये बात फैलने हो जाए। इसीलिए अनुगामी हो गई तो बड़ी मुश्किल हो गई। इस बार से चुप रहूंगा, बात ने ठीक समझ देता। वाल्मीकि कहते थे वाल्मीकि कवि आदि कवि ऐसे व्यवहार में आदि कवि हुए वो। दरबार से राजा जी उनके काका लगते थे, उनके बड़े हुए ग्रंथ है गीता में जैसे श्लोक है ऐसे ऐसे श्लोक मेरी भाषा में, जैसे गीता जी के श्लोक ऐसे ही है भाषा में भाई, योग दर्शन है उसने अनुवाद किया गीता में वैसे ही संस्कृत में, वैसे ही मेवाड़ी भाषा में, उसी मेवाड़ी भाषा में उसी ग्रंथ है बनाए हुए। पर बात ये कि आज बात सुन ले, सुने समझ में आ गई, बस अब जीवन में ये बात ना निकल जाए, हमारे हाथ से चली न जाए, ये बात पक्की पकड़। महात्मा हो गए, संत हो गए, वो कई ग्रंथ बनाने वाले हो गए, अच्छा संग करने वाले हो गए, क्यों का उद्धार, क्यों की संगति करी, क्यों अच्छी बात बताई, तो धारण करनी पक्की बात की, पक्की करनी है। जैसे आज कहा कि भाई संयम रखना चाहिए, बातों का संयम रखना, बात देखने का संयम रखना, अपने क्या मतलब, अपने कोई मतलब की बात क्यों देखो। अभी इतना सत्संग हो रहा है, मैंने सत्संग करने वाला देखा है, लड़ाई झगड़ा हो तो चट रह जाते हैं। ऋषि के स्वर्गाश्रम में ऊपर हॉल में सत्संग होता है, बाहर गंगा जी के किनारे लड़ाई हो गई, तो यहाँ से उठ उठ खड़े सब देख रहे, मक्खियां बैठी रहती है मिठाई पर, मेरे ही टोकरी निकल रही है ना, उठकर सब पीछे हो जाती है मेरे पीछे। ऐसे सत्संग करने वालों को मैंने देखा है, तो जाकर बाई के सामने जाकर लड़ाई सुने। अब आप विचार करो, एक आदमी सत्संग कर रहा है, एक लड़ाई सुन रहा है, दोनों फायदा किस होगा। वो लड़ाई झगड़ा न हो तो बैठे रहे सत्संग सुन लेंगे, लड़ाई झगड़ा हो रहा है फिर सब नहीं सुने, फिर तो वो ज्यादा सुनेंगे। अंतकरण की परीक्षा होती है कि आपका अंतकरण कैसा है, आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका ध्यान किधर है, इस बात की परीक्षा होती है। ऐसे ही घर में बैठे हो, कई लड़ाई हो रही हो, चट उठी है उसमें गया, उसने से कहा और बोले भाई है, फिर 20,000 बोलेंगे, 20,000 अब कर क्या रहे हो, कल लड़ाई करने के लिए आए हैं, लड़ाई सुनने के लिए आए हैं, कहीं कोई काम हो। इसी के स्वर्गाश्रम में शाम के वक्त में स्नान संध्या करके थोड़ी देर सत्संग रहते थे, टीवड़ी का सत्संग कहते थे उसको। मैं वही बैठा था, गंगा जी हवा आई, गर्मी के दिन थे, गंगा जी हवा ही हवा था, एक संग बोले कि हवा ठंडी पड़ी है, बड़ी ठंड आई हवा, गंगा जी की हवा आई है। एक भाई बोलते हवा खाने के लिए बस कैसे मिल गया, सत्संग की बातें सुन रहा है, हवा खा रहा है, क्या कर रहा है तुम बेटा सत्संग में, हवा जी आई जैसे हुआ, क्या कर रहा है, सत्संग कर रहा है, हवा खा रहा है, मेरे सामने की बात है। तो इस तरह से बात वो दूसरी बात आए तो उसमें तत्परता लग जाएंगे, सामने लग जाएंगे, उठो देखेंगे। अरे आप बातें देखने के लिए आए हैं, लड़ाई देखने के लिए आए हैं, सत्संग करने के लिए आए, भूल जाते हैं। जैसे मक्खी आम मिठाई पर बैठी है, मेले ही टोकरी निकले थे, मेले की बढ़िया टोकरी बैठे सोचते नहीं, आप विचार नहीं करते, क्या कर रहे हो। सत्संग सुनते तभी तक जब तक मेले की टोकरी आवे, तब तक मिठाई पर बैठी, पर मेले की आई टोकरी अब मिठाई पर बैठे, अब तो मेरे पीछे रहा है, मेरे पीछे इसलिए गंदगी आ गई। उस गंदगी में लगने वाले गंदगी उठ जाएंगे जोर से, सब सूख जाएगी, कैसे करेगा वो। ऐसे अपनी रुचि के अनुसार भोगों के पीछे पड़े हो, भोग भोगो, वो कैसी लगन लगी भोगों की, संसार के पैसों की, पैसा पैदा होता हो। ये सत्संग करने वाले इसी समय में, सत्संग के समय रुपया 2 रुपया मिलता हो तो वो काम करेंगे, सत्संग तो कल ही कर लेंगे, फिर बता आज ही मिलते हैं, कल मिलेंगे नहीं। ऐसा पता नहीं कि रात में मर जाएंगे और पैसा चलेगा, सत्संग बात साथ चलेगी। तुम्हारा असली कल्याण करने वाले सत्संग रुपये है, मन रुपया में तत्परता लग जाएंगे, ऐसा तत्परता सत्संग में नहीं लेंगे, रुपये मिलता है सत्संग तो कभी करेंगे। एक अरे मर गए तो, रात में मर गए तो सत्संग कब करोगे, ये बात ही पैदा नहीं होती मन में कि सत्संग की बातें हैं सुन लेकर हो जाएंगे, कभी सुन लेंगे वो खोटी कर देंगे और रुपये सुन देंगे। ऐसे अपने घर की बातें हैं उनमें काम लग जाएगा, देरी कर आए तेरी का जरूर काम आ गया, बहुत जरूर काम हो गया, वो जरूर हो गया। सत्संग भजन ध्यान जरूरी नहीं है, वो आवश्यक काम नहीं है, हुई देरी होगी कोई परवाह नहीं। सच्चा हृदय हो तो भाई उसे छूटती नहीं है बात, उसको कहना नहीं पड़ता, उनको समझाना नहीं पड़ता, उनको चेत कराना नहीं पड़ता, तुम चेत करो, जिसके लाभ लेना है वो चेत कैसे करेगा। खेत में काम करेगा, पैसा पैदा हो जाए, कैसे करेंगे। तो ये बात है भाई, आप करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। पुस्तकों पढ़नी है, पुस्तकों बात आई है, अच्छी बात आई है, उसमें तत्पर चल जाएगा, नहीं तो भोगों की बात में लग जाएगा, रुपयों की बात में लग जाएगा। तो भीतर से लगन क्या है हमारी, हम हृदय से क्या चाहते हैं, क्या अध्यात्म चाहते हैं। तो सब काम छोड़कर अध्यात्म सुनने में, अच्छे संतों की बातें सुनने में मन लगता है, वैसा मन संसार की बातों में नहीं लगेगा। जिनको मैं संत मानता हूं, अपने हृदय में संत मानता हूं, वह मेरे से बात पूछिए, मेरे से, मेरे को आश्चर्य आया कैसी बात पूछते, मेरे से बात समझ पूछे, आश्चर्य आया मेरे को कि मेरे से क्या पूछते हैं, ये बात नहीं कौन है कैसा है ऐसा नहीं। आपको रास्ता पूछना होगा तो आप कहीं जाओ, कहीं रहते हैं, हरे पूछे बोल बोले हम उस रास्ता कैसे होगा, बाबा मैं जानता नहीं, पहले ये निगाह करते ही नहीं कि ये बता सकता है कि नहीं, ये नहीं कर रही नहीं, पट पूछते है मार कौन सा है, गली कौन सी है, वो कभी जानता नहीं, तो फिर दूसरे पूछते। जिसके भीतर में लगन होती है उस बात को वो तत्परता से पूछेगा, ये जानता है कि नहीं जानता है, बता सकेगा कि नहीं बता सकेगा, ये बात पूछना ही है उनके, तो वो लगन है कि ये बात पूछी हमें तो ये बात लेनी है। कोई आदमी हो, कैसे ही हो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, कोई आदमी हो, हम तो पूछना है रास्ता कैसे ही, वैसे पूछे बात करेगा। ऐसे सच्चे सत्संग की इच्छा होगी तो आप जरूर पूछोगे, और जानता है नहीं जानता ये पूछोगे नहीं उससे पहले कि भाई तुम जानते हो नहीं, हमारी बात पूछ रही है तुम जानते हो नहीं, ऐसे ये बात नहीं करते, पता होगी मार कुछ जाता है। पहले प्रश्न यही करते हो कि पूछते हो कैसा है जानकार कैसा है, मेरे को आश्चर्य आएगा, मेरे को ये मेरे को क्या पूछते, ये बीती हुई बात है, ऋषिकेश की बात है। मैं क्या है कि सच्चे हृदय की बात सच्चे हृदय से जानते हैं। इस तरह से जिसकी इच्छा परमात्मा की प्राप्ति की लगी है वो सच्ची बात पूछेगा कि मन कैसे लगे भगवान, मन कैसे लगे, हर एक जगह पूछ रहा है जगह मन कैसे लगे भगवान, कैसे मन लगे भगवान, वही कैसे लगे, वही सत्संग करो भगवान ऐसे लगेंगे। मन लगता नहीं है भगवान क्या वजन क्या करना है। तो मैंने कहा भाई पहले मन लग जाए फिर भजन करेंगे, ये कभी होने का है नहीं। पहले भजन में लग जाओ फिर मन लग जाएगा, ये होगा इसी तरह से ही होगा। कल के दिन जो आप पहले कैसे लगेगा शुरू कर दो और फिर पूछ जाओ उसे उन्नति होगी होगी होगी, बताने वाला मिलेगा मिलेगा मिलेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। परंतु माता से आपकी उत्कृष्ट अभिलाषा हो तो कैसे मिलेगा। अच्छे अच्छे महात्मा चलते हुए गाड़ी में साथ में हो गए बैठे हैं, बात होते हुए पूछते ही नहीं। हरेक साधु मिला हो तो पूछे भाई उन्नति कैसे हो। सत्य जिसे लगन नहीं है, स्वयं ज्योति महाराज थे ऋषि के स्वर्गाश्रम में, वहां झाड़ी में रहते थे, मैं गया हूँ सत्संग करने के लिए। तो उनको पूछा महाराज भजन कैसे हो, उन्होंने उत्तर दिया भजन तो भूख से होता है। उन्होंने उत्तर दिया भूख से रहता होता है, किसकी सच्ची भूख होगी तो भजन होगा, पिछले में सच्ची लगन में ना कैसे होगा। ये उत्तर दिया सत्संग, सत्संग अर्थ क्या है तो सूर्य का सत्संग अर्थ है सच्चे महात्मा तत्व के जीवन भूत, उस बात से पूछो ये सच्चे संत है ऐसे पूछो, उनका संग सत्संग है। एक बात सत्संग सत्संग करो, ऐसे भाई मेरे को मिले हम रोजना सत्संग करते हैं, कोई कहता है सत्संग उठ गए बात होती है, और ऐसे देखे हरेक हरेक सत्संग में ठहर जाए हाथ की बात नहीं है, हाथ की बात थोड़ी है, जहाँ असली बात नहीं मिलती कोई बात नहीं है। हम गए थे प्रयागराज के कुंभ में, तो शाम की वक्त में प्रयागराज दो लाइन लाइन दोनों लाइन में एक गंगा लाइन एक जमुना लाइन, और जमुना की तरफ एक लाइन लगी हुई एक गंगा जी की तरफ, दोनों जाकर गाड़ी मिलती है त्रिवेणी, तो जहाँ मिलती है उसे पहले गंगा जी तब उसको गंगा जी लाइन कहते हैं, और जमुना की तरफ उसको मिलते हैं, दोनों मिला प्रसन्न सुनते है हमारे साधु थे सत्सनो उधर सुनो तो सारो सुनो सुनेंगे सुख डूका है दो कलंग है दो कलंग है दो सारे डूका कौन गए कुछ बचपन हो गए कुछ सोचे चीज खाएंगे चलो मेरे को ठहरो सुनो सुनो सुन जाए सुन जाए ठहर जाए कोई हाथ ही बात है कैसे रह जाए ऐसे ऐसे में कैसे रह जाते उसको होश है। तो ऐसी बीती हुई बातें हमारी है, मैंने देखा है ऐसा ठहर के नहीं हरे जी नहीं टिकते हरे जी नहीं सुनते, जहां बनेगा परिचय परिचय अपरिचय कोई जरूरत नहीं, हम पहचानते हैं कि नहीं पहचानते बात जरूरत नहीं, रास्ता पूछते हो तो पहचानने वाले को ही पूछते हो ये कायदा है क्या। मैं बोले भाई किसी गली को रास्ता है वो बाबा हम जानते नहीं। अच्छा इस तरह से बात पूछते हैं वो, क्योंकि मन में लगन लगी है मन में उत्कंठा लगी है, ऐसे जिसके पूछ रहेगा है वो भूख संजोदी का भूख समझ लो भूख ना लगन का है, हमारे भूख लगी है इस बात की कोई बताओ है तो कोई बात बताओ भूख लगे तो बताओ है, समझ नहीं आती थोड़ी बात सुमत उन्हें सरस की बात है। संजोदी महाराज आचार्य हुए थे नृसिंह सागर पर, हम गए दो चार साधु, हमने पूछा महाराज मन कैसे लगे बताना है, तो बोले कि हम तो भैया साधारण आदमी है, भगवान की तस्वीर कई तरह की है, ऐसे भगवान को ले लो और उसे मन लगाओ। मैंने पूछा कि महाराज तस्वीर से क्या हो तो चित्र है, भगवान की प्राप्ति तो निर्गुण निराकार की होती है, जितना उसे मन लगा उतना सरल होगा, इस बात से वो बात को बताइए। अच्छा जी की बात है। फिर बोले ये थाली है कोई थाली में हलवा भरा है, कोई पूछे किस तरफ से पूजन करें, क्या कहें जी? अब थाली में हलवा भरा किसी तरह से पूजो, खाना शुरू कर दो, पेट भर जाएगा, तो किसी तरफ से क्या बताओ है? तो श्रवण त्रिगुण की बात पीछे है, हलवा भरा है, श्रवण हो सकता त्रिगुण की हो, कल्याण करने वाली बात है, तो भोजन शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा, शुरू कर दो। मैंने तो काटी श्रगुण की बात, निर्गुण की बात छेड़ी, मन नहीं देगा, किस तरह से भोजन करें, किस तरह करें, क्या कहें जी? क्या क्या भूख लगी है तो भोजन करो, पेट भर जाएगा, यही बात है। श्रगुण में लगो, निर्गुण में लगो, यही राम की गीता में लिखा है। अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में 500 सर्ग है। यशेवते मगुण गुणात्मरम यदा कदा वा यदि वा गुणात्मरम सोहं स्वपादान त्रिरेणु विश्रसन पुनाति लोकत्रयम यथा रवि। कोई हो सगुण पूछे अगर निर्गुण पूछे, यशेवते मगुणम गुणात्मरम, गुण से बोलो निर्गुण ध्यान करे, यदा हुआ यदि सुगुणा तो अथवा सगुण का ध्यान करे, सो हम मैं हूँ। सगुण का ध्यान करने वाली मेरा स्वरूप है, निर्गुण ध्यान करने वाली मेरा स्वरूप है। यह सेवते माम गुण गुणात्म हृदय कदा हुआ यदि वह गुणात्मक सो हम तो मैं हूँ। उसे असंग करो, सुगुण में लगाओ चाहे निर्गुण में लगाओ, निराकार में लगाओ चाहे साकार में लगाओ, भगवान में लगाओ, उसे संग करो। पुनादि लोग त्रियम, वो जहां जाता है तीनों लोगों को पवित्र करता है। जैसे अत्रार है, अत्र बेचने वाला जहां जाता है सुगंधि होती है, उसके कपड़े में सुगंधि है, तो सुगंधि जिसको चाहिए उसको उसके पीछे पड़ना चाहिए। ऐसे वो सगुण का हो, निर्गुण का हो, साकार का हो, निराकार का हो, भजन करने वाले, यह सेवते गुण सो हम स्वपादेणु स्पर्शन पुनादि लोग त्रियम, अपने चरणों से रुचि को स्पर्श करता हुआ त्रिलोक को पवित्र करता है। सगुण का ऊपर से भेजी करता है, निर्गुण ऊपर से उसकी भेज नहीं होता, यह अध्यात्म में लिखा है। तो तुम्हें उससे मतलब क्या है? तो अपनी बात पूछो, अपने जो चाहिए वो बात पूछो, तो भजन होता है भूख से। इसमें जो तुम्हारा ने कहा भूख क्या के सगुणी के तरह गणी, आपकी भूख लगी है, आपकी रुचि हो गई है, तो रुपये तो कोई बात पूछो, वो बात मिलेगी संतों के पास में। और संतों के पास क्या मिलेगा? किसी संत के पास जाओ तो उसके पैसा मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, भोजन मिलेगा, और भी क्या मिलेगा? उनके पास सत्संग की बात मिलेगी, तो सत्संग की बात वहां पूछो, वहां मिलेगा जरूरी। तो भजन कैसे होता है? भूख से, भूख ही नहीं आपके भीतर में भजन कैसे होगा? सुन दे वो बात है, सुन गए तो कर दिया। एक ने पूछा कि महाराज मन भगवान में कैसे लगे, तो संत ने पूछा कि तेने ये बात मेरे से पूछी है, और से पूछी थी, और से पूछी है, उन्होंने क्या बताया? तो याद नहीं है, तो मेरी यही थी होगी, पता वो याद ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं। पर प्रश्न पूछा उन्होंने क्या उत्तर दिया, याद नहीं, वो तो भूल गए, मैं याद नहीं क्या उत्तर दिया। तो मेरी बेइज्जती करेगा, फजीती करेगा, क्या बताओ तुम्हारे को? तो ऐसा क्यों होता है? भूख है ही नहीं भी तुम्हें, पूछ लिया तुझे, पूछ लिया अपने, पूछ लिया अपने, एक बार पूछ लो, क्या है कि नहीं? रोगी होता है, जो रोग की बताई जाए तो तत्परता से ले जाता है वो, ये रोग है मेरा, रोग कैसे मिटे, कैसे नहीं कहता भूल गया, और क्या पता भूल गया, ऐसे नहीं जाएगा, कैसे भूल जाएगा वो, यही गलत है। भूख होगी वो कैसे भूलेगा, वो याद रखेगा। हमको उसी सेवन करने से ठीक होता है, हमको कुपथ्य होता है, हमको पथ्य होता है, उसे ठीक होगा तो लग जाएगा, उसकी उन्नति होगी ही नियम से। कैसे वंचित कैसे रहेगा वो, वनिता कैसे रहेगा? और जिसकी भूख नहीं है उसे कहीं बचाओ वैसे बचाना है, परवाह नहीं करता, उसे परवाह ही नहीं उस बात की, तो परवाह नहीं है वो क्या सोचेगा। तो सज्जनों आप लोगों से कहना है, आप लोग इस विषय की भूख लगाओ तो आपका मन लगेगा जरूर, संदेह नहीं है, और बेपरवाही होने से तो भाई ऐसी है, लापरवाही से सुनते हैं, अब हृदय के विषय में ग्राहक नहीं है, भूख भी लगी नहीं है, तो बस परवाही होगा, फिर वैसे ही भजन होगा। तो सच्चे लगन दिस होगी जरूर लाभ रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, आप सच्चे लगन लगाओ। गली में बातें हैं, गली में बातें, गली में बैठे रहे बह रहे हो तो घाम तप रहा है, पर बाहर के भीतर में वहाँ अपना घर में बात कर रहे हैं, वो बात सुनते ही कान पड़े, वो भी ये तो बात अच्छी बात कही थी, बड़ी सुंदर बात, वे बातें कर रहे हैं, वो बात सुनेगा मन करेगा, उस तावड़े में कर लीजिएगा, घाम तप रहा है, ऊपर आंस लग रही है, गली में हवा लगती नहीं है, वहाँ ठहरने की जगह नहीं है, पता नहीं है कौन कह रहे क्या रहे हैं, अपने मन की बात है, सुनने ठहर होगा, और अच्छी अच्छी बातें हो रही, अच्छी बड़ी बातें हो रही, सत्संग हो रही, तो बिना भूख कैसे भजन भजोगा, जो चाहना ही नहीं है। ये जो बात बताई मैले की टोकरी की, तो मैले की मन की भावना है, अब मिठाई ऊपर कैसे बैठेगी बाप, वह मक्खी कैसे बैठेगी, मैला पास मगर सदा मिठाई पर कैसे बैठे, बैठे हाथ की बात नहीं है, मैले की जाए तो भीतर में भूख उसी की है, मैले मिठाई रहे नहीं। ऐसे सज्जनों आप लोगों के भीतर क्या भूख लगी है, क्या रुचि है, क्या चाहते हो, इसमें तत्परता से जो चाहते हो वो बात जो मिलेगी तत्परता से आप लग जाओगे, दूसरी सब छूट जाएगी आपकी एकदम, क्यों दूसरी गलत नहीं है, बात बड़ी अच्छी है, वो काम की है, पर उनके काम की हमारे काम की नहीं है भाई, कैसे सुने इसी के सुने वो प्रयागराज में कई सुन थे दृष्टि नहीं क्या सुने, ऐसी बातें है, पर ये बात होगी लगन होने से, तो आप लोगों से लगन का कहना आएगा, आप लगन लगाओ, पार मारते लगन लगाओ और काम करो, ये जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, जितनी रुचि रखोगे इतने तत्परता से लग जाओगे उतनी उन्नति आपकी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, रुचि नहीं है तो सुनते याद ही नहीं बात, इस बात के भीतर की भूख बिना भजन नहीं होगा, ये सच्ची बात है, आप पूछो कोई बात, पूछो कोई बात, पूछो आओगे मन में और बात पूछोगे, पर सच्ची लगन लगाओ भाई। देखो संसार की चीजें तो भाग्य के अनुसार मिलेगी, मांगने से बिना मांगने से वो तो मिलेगी, वो पहले लिखी हुई है, प्रारंभ पहले था पीछे था शरीर, शरीर पीछे था गया, भजन शरीर भगवान का भजन करे भाई, ये लिखा हुआ नहीं है, ये तो करो तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, सच्चे हृदय से परमार्थ की बातों में लग जाओ, राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 9 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।